Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 23 dzień czerwca. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm zagłosuje nad wnioskami opozycji o odwołanie trzech ministrów. Wicerzecznik PiSu mówi w Trójce, że jest spokojny o większość w Izbie Niższej Parlamentu. Inspektorzy ustalą przyczynę katastrofy budowlanej w Poznaniu. Po oberwaniu chmury zawalił się dach hali sportowej. Polska zagra po południu ze Szwecją. Stawką spotkania awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Więcej w sporcie. Jestem spokojny o większość w Sejmie, mówi w Trójce, że wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przed głosowaniem w sprawie wotum nieufności dla trzech członków rządu. Po krytycznym wobec nich raporcie NIK-u w sprawie organizacji wyborów prezydenckich opozycja złożyła wnioski dotyczące ministrów spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Te wnioski to element tradycyjnej działalności opozycji, ocenia Radosław Fogiel. W przypadku naszej opozycji to już przecież nie pierwszy raz, tylko zasadnienie, co dzisiaj zobaczymy na sali sejmowej, będzie rytualnym powtórzeniem tych samych zarzutów, które stawia się PiS-owi, wszystkim naszym ministrom, premierowi, w zależności od okoliczności, to jest ciągle ta sama litania i ona dzisiaj się znowu powtórzy i znowu zostaną odrzucone, bo o składzie rządu decydują wyborcy i decyduje partia rządząca. Wnioski opozycji zostały negatywnie zaopiniowane przez sejmowe komisje. Posłowie zajmą się nimi około 21. Nawet 3 dni może potrwać usuwanie szkód po wczorajszej nawałnicy w Poznaniu. Miejscami w ciągu kilkudziesięciu minut spadło ponad 60 litrów wody na metr kwadratowy. Na osiedlu pod Lipami zawalił się dach hali sportowej. Wcześniej odbywały się tam zajęcia. Tuż przed zdarzeniem dyrektor szkoły zarządziła ewakuację. Będziemy ustalać, dlaczego dach runął, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Poznaniu Paweł Łukaszewski. Mogę powiedzieć na tę chwilę tylko tyle, że uszkodzeniu uległa 1/6, jeżeli chodzi o powierzchnię dachu, tego pokrycia dachowego, ale tutaj ta awaria, która miała miejsce, spełnia wszystkie warunki dotyczące właśnie katastrof budowlanych. Hala została oddana do użytku w ubiegłym roku. Po ulewie w Poznaniu zalane zostały piwnice, garaże i ulice, a na nich samochody. Tak było na przykład pod wiaduktem w Swarzędzu. Woda wdarła się do najniższych kondygnacji szpitali, m.in. przy Długiej i Krysiewicza oraz w Puszczykowie. Zalana została też elektrociepłownia. Zareagowaliśmy szybko, informuje Agnieszka Nowak z Biura Komunikacji Veolia Energia Poznań. Na początku nasi pracownicy zaczęli działać, żeby usunąć nadmiar wody przede wszystkim z dolnych partii budynków i niektórych części instalacji. Konieczne było również wezwanie jednostek straży pożarnej i te się pojawiły. Sytuacja została opanowana, powiedzmy, w późnych godzinach wieczornych. W tej chwili nie ma problemu z dostawami ciepła i energii w Poznaniu. Po burzach, które przeszły wczoraj nad większością Polski, strażacy w całym kraju interweniowali 2600 razy. Dziś też może padać i grzmieć, ale już tylko na wschodzie. Republikanie zablokowali w amerykańskim Senacie złożony przez demokratów projekt reformy prawa wyborczego. Głosowanie w Izbie Wyższej Kongresu poprzedziła wielotygodniowa debata na temat zasad głosowania, finansowania kampanii i ustalania granic okręgów wyborczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Za ustawą pod nazwą For the People Act głosowało 50 senatorów Partii Demokratycznej. Przeciw było 50 republikanów. Nie wystarczyło to do rozpoczęcia debaty nad projektem z powodu procedury zwanej filibuster, dzięki której proces legislacyjny może zablokować grupa 41 senatorów. Proponowana przez demokratów ustawa przewidywała wprowadzenie systemu automatycznej rejestracji do wyborów, gwarantowany 2-tygodniowy okres wczesnego głosowania, a także możliwość oddania głosu za pośrednictwem poczty. Ustawa była odpowiedzią na decyzję parlamentów 18 stanów o zaostrzeniu prawa wyborczego w następstwie twierdzeń byłego prezydenta Donalda Trumpa i jego zwolenników, że w ubiegłorocznych wyborach doszło do fałszerstw. Demokraci zarzucali republikanom, że wykorzystują tezę o rzekomych fałszerstwach, by utrudnić głosowanie milionom Amerykanów. Republikanie odpowiadali, że propozycje demokratów są nadmierną ingerencją w kompetencje poszczególnych stanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie trzeba być ojcem idealnym, ale wystarczająco dobrym, przypominają w Dniu Ojca psychologowie. Zapytaliśmy, co jest w ojcostwie najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest to, że brakuje nam czasu i cierpliwości dla dzieci. Najbardziej brak mi tej cierpliwości w rozmowach z córką. Czasami próbuję pójść na skróty i ona, i ja. I musimy się pilnować, żeby tego nie robić, żeby z szacunkiem podchodzić do siebie i żeby tą więź budować. Jakoś tak mam wrażenie, że świat goni szybciej niż jak ja byłem dzieckiem. I zupełnie inaczej to wygląda. Pewne schematy, które myślałem, że się sprawdzą, zupełnie odstają od dzisiejszych czasów. Dzień Ojca wprowadzili do swojego kalendarza Amerykanie w 1910 roku. W różnych krajach to święto obchodzone jest w różnych terminach. W Polsce już od ponad 50 lat niezmiennie 23 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz, sport. Jeszcze tylko 9 godzin. O 18:00 gramy ze Szwedami. Stawka to pozostanie w turnieju o Mistrzostwo Europy w piłce nożnej i możliwość gry w 1/8 finału. W Sankt Petersburgu nasi futboliści mogą liczyć na ogromny upał. Prognozy mówią o 36 stopniach Celsjusza oraz na wsparcie kibiców. Wśród Polaków, którzy dotarli do Petersburga, oprócz ostrożnego optymizmu jest też wyczuwalne spore napięcie. Część fanów futbolu znad Wisły podkreśla, że w piłce nożnej wszystko może się zdarzyć. Oczywiście, że jest lepiej. Zobaczyliśmy inną reprezentację, która po pierwsze walczy. Po drugie, zobaczyliśmy też wreszcie naszych liderów, którzy scalili tą drużynę nie tylko poza boiskiem, ale na boisku, co było bardzo ważne też dla kibiców. Biało-czerwone! Wierzymy w to bardzo i nie chcemy inaczej wyjechać jak ze zwycięstwem. Piłkarzy wspierać będą także Polacy pracujący w różnych zakątkach Rosji. Do Petersburga przyjedzie ambasador Krzysztof Krajewski oraz grupa polskich przedsiębiorców pracujących w Moskwie. Na petersburskim stadionie nie zabraknie też miejscowej Polonii. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz odrobina nostalgii. Mecz z 7 maja 1989 roku. Rzut wolny, 30 metrów od bramki i bomba Ryszarda Tarasiewicza. No jest to pozycja Ryszarda Tarasiewicza. Dobre ponad 30 metrów do bramki Tomasa Ravelliego. Tarasiewicz, a i gol! Proszę Państwa! Stało się to, na co zasłużyliśmy w tym spotkaniu. Obyśmy dziś nie tylko zasłużyli, ale zdobyli bramki, a przynajmniej jedną więcej niż Szwedzi. W TVP komentował oczywiście Dariusz Szpakowski. Równolegle z Polakami i Szwedami Hiszpania zagra ze Szwecją, a o 21:00 Niemcy, Węgry i Portugalia, Francja. O 15:00 Polska, Francja w Lidze Narodów Siatkarzy, a o 18:00 Polska, Brazylia. Sparing koszykarzy przed turniejem kwalifikacyjnym na Igrzyska w Tokio. A za oceanem Phoenix Suns pokonali LA Clippers 104-103 i objęli prowadzenie w serii do 4 wygranych 2-0 w finale konferencji zachodniej. W półfinale NHL Montreal Canadiens pokonali 4-1 Las Vegas Golden Kings. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest 3-2. Słyszymy się tuż po godzinie 17 w studiu meczowym. Zapraszam wraz z Adamem Maleckim. Do boju, Polsko! Po wczorajszych nawałnicach burze odpuszczają na zachodzie. Jeśli popada, to tylko przelotnie. Będzie od 24 do 26 stopni. Jeszcze chłodniej nad morzem, 21-22. Na wschodzie temperatury wyższe, do 33 stopni i tam może zagrzmieć. Burzą będzie towarzyszył wiatr do 90 km na godzinę i deszcz. Może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz za 2699. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Tak tanio jeszcze nie było. Już teraz w Lidlu każdy produkt z licencjonowanej kolekcji odzieży UEFA Euro 2020. Taniej o 80%. Tak, aż 80%. Podkręć piłkarskie emocje na maksa. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z dumą wznieście flagi i kibicujcie podczas mistrzostw. Totalizator sportowy. Rozdaliśmy już 1 000 000 flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, za sterami realizacji przed Państwem Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Marta Piasecka, przed nami przepiękne przedpołudnie. Dzień Ojca, więc jeśli Państwo jeszcze nie zdążyli życzyć swoim ojcom wszystkiego najlepszego, no to jest najwyższa pora, proszę Państwa. Dzisiaj imieniny obchodzą Hanna, Józef, Maksym, Wanda, Zenon i Zenona. Też wszystkiego najlepszego. A co w programie? Będzie o tym, jak zmobilizować Polaków do czytania, a także o tym, jak młodzi artyści mogą zarobić, na przykład na targowisku sztuki. Przed nami też muzyka i między innymi Gorillaz, który opowie Państwu, to zespół, o tym, jak się czuć dobrze. Feel good. Thank you. watch Chevrolet. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skąd te rumieńce, mamo? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me. Tu Trójka przed południem, a przed nami obfite angielskie śniadanie, ale tym razem to nie parówki i fasolka, proszę Państwa, oj nie, tylko coś bardziej pożywnego, czyli bed and breakfast, który zaserwują przed Państwem Raf Uzar i Piotr Firan. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. She's always a woman. Billy Joel or Billy Joel. And then it's about a song about a woman that he loves. She can kill with a smile. Potrafi zabijać uśmiechem. Oh. She reveals. Odkrywa, odsłania. Yes. She can lead you to love, but she can take you or she can leave you. Prowadzi cię w stronę miłości, ale może cię zostawić albo zabrać ze sobą. Od niej zależy. She'll take what you give her as only as long as it's free. Zabierze od ciebie wszystko. Dopóki to jest za darmo. Exactly. Mm-hmm. Yeah. So she's very selfish. She steals like a thief. Kradnie jak złodziej. Oh, come on. But she's ahead of her time. Wyprzedza swoją epokę, czas. Swój czas, yes. And this is a good one. She never gives out and she never gives in. So give out, give in. Give out is osłabnie, yes? Mm-hmm. But give in. Nie poddawać się. Nie poddawać się, exactly. So give out, you're getting weaker,

taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. My nie milczymy, proszę Państwa, oj nie. Ja mam taką prośbę do Państwa. Proszę stanąć przed lustrem i zapytać siebie, czy naprawdę mają czas Państwo na książki, czy czytają Państwo książki, a jeśli nie, to dlaczego? No i co zrobić, żeby jednak czytać? Jest na to pomysł, jak przełamać ten fatalny impas. Ponad miliard złotych zostanie przeznaczony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. I to na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce w latach 2021-2025. A teraz już z nami profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry, panie dyrektorze. Kłaniam się. Skąd narodził się pomysł na program, który promuje czytelnictwo w Polsce i czy my naprawdę potrzebujemy takiej promocji? To kontynuacja programu, który wcześniej został rozpoczęty. W 2020 zakończyła się edycja pierwsza Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i teraz w tym roku rozpoczynamy swoiste święto czytelnictwa z gigantycznym budżetem, o czym pani redaktor mówiła, miliard złotych. To swoiste święto, ale święto jest wtedy, kiedy my wspólnie świętujemy i warto po prostu zrobić to najlepiej z książką, iść do czytelni, do biblioteki, bo sieć bibliotek zmieniła się. To blisko 8 tysięcy instytucji kultury. W tych instytucjach znajdziemy oprócz gigantycznych księgozbiorów fantastyczne miejsce, żeby po prostu spędzić czas. Więc jeśli szukamy cudownego miejsca, najlepiej wybrać się do biblioteki. A jeśli nie, to po prostu trzeba iść do księgarni i dokonać zakupu książki. Albo dosięgnąć do książek, do których dawno nie czytaliśmy, bo czasami słyszę to, ktoś opowiada, no nie mam czasu, na emeryturze będę czytał. Nie. Najlepszy czas jest teraz, właśnie dzisiaj, żeby zacząć czytać w tle radio i książka w ręku. No właśnie, czy dla patrioty czytanie powinno mieć znaczenie? Mamy tyle pięknych, patriotycznych książek, a o nich tak naprawdę zapominamy często. Ja myślę, że każda literatura jest warta takiej swoistej rozkoszy, bo tak trzeba powiedzieć. Jest to swoista wartość poznawcza, sięgnięcie do książki, ale to jest coś indywidualnego, to jest przeżywanie, to jest swoista magia, której no, nie sposób jest o niej opowiedzieć. Mamy tak, na przykład, kiedy porównujemy, kiedy przeczytaliśmy książkę i oglądamy ekranizację tejże książki. Inaczej widzimy bohaterów, inaczej byśmy poprowadzili, a chociaż wiemy, co się wydarzyło. Książka to jest trochę, bym powiedział, czasami zerwana noc, bo kiedy zaczynamy książkę, to spędzamy długie, długie godziny, żeby ją po prostu przeczytać. Ale to przede wszystkim ci, którzy czytają. Problem jest z tymi, którzy nie czytają. Cały czas znajdujemy jakieś preteksty, że nie mamy czasu, że dużo popracujemy, że mamy inne obowiązki, zajęcia, że media, szczególnie elektroniczne, są tak interesujące. To ja odpowiadam wtedy, że jeśli media

Są cztery priorytety. To jest po pierwsze poprawa oferty bibliotecznej, po drugie inwestycja w infrastrukturę, po trzecie zakup nowości wydawniczych i po czwarte programy dotacyjne dla bibliotek. Ale w skrócie, trzeba przede wszystkim dokonać gigantycznych zakupów i na to przeznaczone jest 500 000 000 zł na nowości wydawnicze, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz, żeby poprawić infrastrukturę, żeby właśnie te biblioteki czytelnie wyglądały po prostu jako cudowne miejsce, w którym chcemy spędzać czas. No, nowoczesne, ale mające po prostu ducha dalej czytelni. I po trzecie, programy wzmacniające bibliotekarzy i system działania bibliotek o charakterze lokalnym, żeby biblioteki aktywizowały te twórcze potencjały ludzi na poziomie lokalnym, żeby szukały właśnie sieci relacji, bardziej aktywnego uczestnictwa w czytelnictwie, bo w szczególności osoby, które są już w wieku emerytalnym, często mają właśnie problem, żeby się mocniej aktywizować i myślę, że tutaj gigantyczną rolę odgrywają właśnie biblioteki i czytelnie. Więc zaczynamy od takiej magii, czyli od domu, bo w domu muszą być po prostu książki i wybieramy się wtedy, jeśli nie stać na daną książkę, wybieramy się do biblioteki, tam ją wypożyczamy, czytamy na głos, najlepiej z naszymi najbliższymi. Mamy książki dla wszystkich członków rodziny, czy dla osób, z którymi się przyjaźnimy. Później ta tam magia jest kontynuowana w szkole, bo ta oferta edukacyjna, oferta poszerzenia księgozbiorów znajdują się właśnie w szkołach, które otrzymają dodatkowe środki na zakupy nowości. No i później, kiedy właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, że kiedy kończymy system edukacji tak, żeby trzymać i podtrzymywać łączność i transmisję właśnie z czytelnictwem, bo często osoby, które właśnie kończą system edukacji szkolnej, przestają czytać, więc tutaj jest też bardzo ważna rola tego programu. No i ostatnia, te osoby, które są właśnie, o czym rozmawiałem, te osoby, które są już na emeryturze, tak, żeby ich jeszcze mocniej aktywizować, żeby czytały, czyli od tych najmłodszych do najstarszych nie pomijamy żadnych grup. Ważne jest również to, że ten program wzmacnia wydawców, autorów, wszystkich tych, którzy są zaangażowani w rynek wydawniczy, czyli twórca i wydawca, pisarze, naukowcy, graficy, lektorzy, aktorzy, którzy właśnie zajmują się zawodowo i to jest ich profesja, otrzymują pośrednio dodatkowe środki właśnie z tego programu. Jak pandemia wpłynęła na rozwój czytelnictwa w Polsce? Na pewno wzmocniła rolę form elektronicznych, czyli e-booków, audiobooków, wszystkich tych form, w których możemy po prostu pobrać z sieci. Zresztą Biblioteka Narodowa, która pięknie rozwija system Polony i możemy korzystać bezpłatnie w formie elektronicznej z różnych dzieł i wytworów, pokazała, że właśnie w okresie pandemii ludzie chętniej korzystali z książek, że książka i kultura stanowiło pierwszoplanowy punkt odniesienia. Kiedyś powtarzano właśnie taki slogan, że kultura jest drugo czy trzecie rzędne. Okazało się, że właśnie w takich sytuacjach kryzysowych przede wszystkim kultura wzmacnia więzi społeczne, kompensuje stres i frustrację, nadaje te też kategorie nadziei i działania o charakterze sensotwórczym. No właśnie, czyli trochę pomogła wbrew pozorom pandemia. No właśnie, to jest takie nieoczekiwane konsekwencje pandemii, tak? Także ludzie po prostu, część osób, które na co dzień nie korzystały z literatury, po prostu do niej sięgnęło i zresztą widać to w badaniach społecznych. Oczywiście nie jest to coś, co zachwyca się specjalnie, ale to jest podbicie o te 2-3 punkty procentowe i ja bym na to zwracał uwagę, bo niektórzy komentatorzy, którzy próbują deprecjonować te 2 punkty procentowe, każdy po punkt procentowy i zwiększenie się osób, które czytają, to jest gigantyczny sukces dla nas samych, bo krytyczne myślenie wywodzi się właśnie z literatury. Tak, żebyśmy mogli analizować pewne treści, które się pojawiają w otaczającym nas świecie i łatwiej nam jest po prostu żyć. No właśnie, tyle mówimy o tym, że powinno się dzieciom czytać 20 minut dziennie co najmniej, a sami o sobie tak naprawdę zapominamy. Bardzo dziękujemy. Profesor, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski był naszym gościem. Mówiliśmy o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Szanowni Państwo, z książką. Tak jest.

My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Cudowny blondyn, czyli George Ezra. Mogli Państwo przed chwilą go wysłuchać. Jest naprawdę niesamowity i charakterystyczny głos ma zresztą. A w Trójce przed południem już teraz Sylwia Zadrożna i informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, a zaczynamy od podatku od pomocy, o którym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. Chodzi o to, że przedsiębiorcy nadal nie wiedzą, czy muszą podzielić się z fiskusem wsparciem z tarczy finansowej, czy nie. Decyzja w sprawie podatku od umorzonej części subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju zostanie ogłoszona do 20 lipca, czyli przed upływem terminu jego zapłaty. Tak deklaruje Ministerstwo Finansów. Tymczasem, jak czytamy w Rzeczpospolitej, firmy chcą wiedzieć, czy mają odkładać na ten podatek, nie mogą być w takim ciągłym zawieszeniu. Przypomnę, że chodzi o wsparcie z tarczy finansowej 1.0 na utrzymanie biznesu w czasie pandemii koronawirusa. Firmy dostały z Polskiego Funduszu Rozwoju przeszło 60 miliardów złotych. Teraz te subwencje są umarzane. Z przepisów wynika jednak, że od umorzonej kwoty trzeba zapłacić podatek. Z reguły jest to 19%. Ministerstwo Finansów już rok temu zapowiadało, że pracuje nad korzystnym dla przedsiębiorców rozwiązaniem tej kwestii. Jednak decyzji ciągle nie ma, no i wszyscy na nią czekamy. Dziś Dzień Ojca, tymczasem panowie coraz częściej i chętniej korzystają z urlopu na opiekę nad dzieckiem, przeznaczonego specjalnie dla nich. W okresie od stycznia do maja bieżącego roku z tego urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 70 tysięcy uprawnionych. W pierwszych 4 miesiącach ubiegłego roku po taką opcję sięgnęło trochę ponad 61 tysięcy, a rok wcześniej niecałe 59 tysięcy mężczyzn. Takie są dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Widzimy, że przybywa tych osób, które korzystają z urlopu. A przypomnę, że wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do 2 tygodni. Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, czyli 2 lat. Korzystający z tego uprawnienia tata ma możliwość podzielenia urlopu na 2 części i skorzystania z każdej z nich w wybranym przez siebie momencie. Rosną długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości. W sumie to już ponad 754 miliony złotych, czyli spora kwota. Najczęściej zaległości dotyczą grzywien i kosztów sądowych, a rekordowe zadłużenie przekracza 75 milionów złotych, mówi Halina Kochalska z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Kolejny rekordzista ma do oddania sądom ponad 48 milionów złotych, ale z innych powodów do rejestru zgłosiły go też firmy windykacyjne z kwotą przekraczającą 30 tysięcy złotych. Innego typu długi poza sądowymi ma 7 z 10 największych dłużników Temidy. Co trzeci winny jest też adwokatowi. Jedna z osób z top 10 ma ponad 140 innych wierzycieli i poza 11 milionami długu względem Temidy nie zapłaciła łącznie dziesiątek milionów złotych, poczynając od handlu przez firmy zarządzające nieruchomościami, po telekomy, dostawców energii i transport. W pierwszej dziesiątce są jedynie dwie kobiety, to ciekawe. Najlepiej rozliczają się mieszkańcy Podkarpacia, najgorzej Dolnego i Górnego Śląska. W rejestrze dłużników BIK Info Monitor znajduje się prawie 160 tysięcy osób, które nie opłaciły kosztów sądowych grzywien i nie oddały mienia pochodzącego z przestępstwa. Statystyki byłyby jednak jeszcze wyższe, ale wielu dłużników sądów po tym, jak trafi do rejestru dłużników, przekonuje się do tego, żeby regulować zobowiązania i mieć czystą kartę. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do pulsu biznesu, a tam ciekawa analiza EY, że sprzedaż aut elektrycznych w Europie, Chinach i w Stanach Zjednoczonych będzie większa niż spalinowych już w roku 2033, czyli 5 lat wcześniej niż do tej pory zakładano. Eksperci firmy konsultingowej wskazują, że szybsza sprzedaż aut elektrycznych będzie skutkiem zaostrzenia regulacji i wzrostu popytu na transport zeroemisyjny. Prognozują też, że do roku 2045 sprzedaż aut o napędzie nieelektrycznym wyniesie niecały procent na całym światowym rynku. Także takie ciekawe też dane. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. That's right, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. The boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried. It's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in that A dzisiaj Dzień Ojca, proszę Państwa, zdążyli już Państwo życzyć wszystkiego najlepszego swoim ojcom, bądź też panom, którzy wychowywali. No też bywają, że bywa tak, że dziadkowie spełniają rolę ojca. No proszę Państwa, ojcowie już wygrali, bo mają swoje pociechy, a piłkarze? Już dzisiaj o 18 dowiemy się, czy nasi biało-czerwoni wygrają. A ja kilka słów o Dniu Ojca, bo wyobraźcie sobie Państwo, że w Stanach Zjednoczonych został ustanowiony za sprawą Sonory Smart Dot i co ciekawe, chciała tym podziękować tym dniem swojemu tacie, który wychowywał po śmierci jej matki samotnie ją oraz 5 młodszego rodzeństwa. Wyobrażają sobie Państwo? Samotny mężczyzna i 6 dzieci wychowujący. Niesamowite. Bywają bohaterzy, proszę Państwa, w postaci ojców. Codzienni bohaterzy, którzy codziennie dają całe serce w to, żeby wychować wspaniałe dzieci. I to dzięki nim mamy przyszłość. I przyszłość w Polsce, i przyszłość na świecie. No a w Polsce to święto jest zawsze obchodzone 23 czerwca. Jest mniej popularne, co prawda, od Dnia Matki, ale tak samo ważne. Zapraszamy Do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wypadek na Opolszczyźnie. Autobus z pasażerami wpadł do rowu w miejscowości Jełowa. Na miejscu są strażacy i ratownicy, w tym śmigłowiec LPR.